राम भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल द्वितीय 14 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम है तरह तरह के, पर गीता का ये सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, ये विशेषता से है। सब कुछ ही परमात्मा ही है। क्यों परमात्मा है? कि परमात्मा ही एक थे पहले, पहले सदैव सोम्य विद्वग्रासी एकमेव अद्वितीयम्। वेद कहता है एक सत अद्वितीय था, और पश्चात शिष्यते शेष संज्ञा, शेष में एक परमात्मा ही रहता है। तो परमात्मा से उत्पन्न वाला संप संसार परमात्मा ही हुआ, और अंत में परमात्मा ही रह जाते हैं। तो बीच में कहां से आवे? बीच में दूसरी चीज नहीं है, परमात्मा ही है। ये विलक्षणता से गीता में बताया है। हमें गीता पढ़ते हुए कई वर्ष हो गए हैं, परंतु इसका ख्याल इन वर्ष हम अभी गया इस तरफ, इतना पहले नहीं गया था। इस साल विशेषता से समझ लो कि सब कुछ एक परमात्मा ही है। तो भगवान कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम साधि भूतादि दैव माम साधि ये विदु प्रयाण काले पिछमान ते विदुरी युक्त चेतसा। ये आरंभ होता है 7वें अध्याय से। पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक कर्मियों का षट मानते हैं, 7 से 12 तक भक्ति योग का, 13 से 18 तक ज्ञान योग का, ऐसे श्री मधुसूदनाचार्य कहते हैं, और भी लोग 3 षट मानते हैं। तो भक्ति का है ये बीच का षटक है। तो बीच का षटक में भगवान ने एक विलक्षण बात कही, इदंत मैया सक्त मना पार्थ योगंग युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासे तत्सुणु। तो बात क्या हुई है? अर्जुन ने योग भ्रष्ट के विषय में कहा, अंत में चलित मना हो जाए तो क्या गति होती है? उसने भगवान ने योग भ्रष्ट की बात कही। वो कहते कहते योगी सबसे श्रेष्ठ है, ये बात कही। योगी हमें भी श्रद्धावान श्रद्धा पूर्व बजने वो श्रेष्ठ है। तो जैसे भगत के लिए भगवान की बात आती है तो वो विशेष प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही भगवान जब भगत की बात होती तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। ज्यादा प्रसन्न होकर के 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें अर्जुन वाच है ही नहीं, 30 श्लोक है, श्री भगवान वाच ही है। तो भगवान कहते हैं मैं आसक्त मना पार, मेरे में आसक्त बनवा हो और मेरा आश्रय ले ले, फिर यतन करे तो मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। ये समग्र रूप का शब्द यहीं आया है। 4वें अध्याय में समग्र पद आया है कर्मों के विषय में, यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रवेलीयते चौथा अध्याय 23 में समग्र पद आया है, वो कर्मों का विशेषण है। यहाँ समग्र परमात्मा के स्वरूप का विशेषण है, मेरे समग्र रूप को जान लेगा। तो भगवान का जो ब्रह्म रूप से जानना है वो भी एक अंश से जानना है। चतुर्भुजी जानता है तो एक अंश जानना है, सहस्रभुजी जानता है एक भाग को जानना है, द्विभुज जानता तो एक अंश जानता है, साकार जानता तो एक अंश जानता है, निराकार जानता तो एक अंश जानता है, सगुण जानता तो एक अंश जाना है, निर्गुण जानता तो एक अंश जानता है। ये सब जो है सगुण सबका परमात्मा का स्वरूप समग्र रूप है, ये विशेषता से बात कही है गीता में। ऐसी इतनी विचित्र बात अनेक जगह नहीं मिलती। तो समग्र मेरा स्वरूप, तो मेरा समग्र स्वरूप है तो मैं क्या हूँ? भगवान ने अपने आप को निर्गुण भी माना है, सगुण भी माना है, साकार भी माना है, निराकार भी माना है, गीता में सुनाया है। तो सब मिलकर विराट रूप का विवरण आया है, सब मिलकर के रूप है भगवान का, वो समग्र रूप है। तो समग्र रूप को जानने वाले को भगवान ने दुर्लभ बताया है। असंशयम समग्र माम यथा व्यासजी कहा, ऐसे ही वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, मेरे को जो समग्र रूप से जानने वाला है वो महात्मा दुर्लभ है। ज्ञान के लिए, गुणातीत के लिए, कर्मयोगी के लिए, ध्यान योगी के लिए ऐसा नहीं बताया कि वो सुख दुर्लभ है, दुर्लभ है भगवान ने यही बताया कि महात्मा दुर्लभ है। अपने आप को तो सुलभ बताया भगवान ने, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने अपने को सुलभ बताया है, पर महात्मा को दुर्लभ बताया है। ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। एक एक अंश को लेकर के सिद्ध हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है उसमें कोई संदेह नहीं, कल्याण हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु समग्र रूप को जानता है वो महात्मा दुर्लभ है। तो समग्र माम, माम तो भगवान का वाचक है, समग्र रूप का विशेषण है, मेरे समग्र रूप हो। सगुण एक रूप है, सगुण निर्गुण एक रूप है, साकार एक रूप है, निर्गुण ऐसे एक एक रूप है, संपूर्ण परमात्मा का स्वरूप है। उसमें अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ ये भी आ जाते हैं, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये भी आ जाते हैं, सब मिलकर परमात्मा का स्वरूप है। तो सब मिलकर स्वरूप होने से सर्वम समझाया, सर्वम वासुदेव इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानवान सब परमात्मा ही, ऐसा ज्ञानवान दुर्लभ है। तो ज्ञान शब्द करके और एक रूढ़ी पड़ी हुई है प्रायः, वो ज्ञान शब्द करते ही तत्व ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान होता है उधर ही बढ़ती जाती है। टीकाकारों ने प्रायः उसको ही लिखा है, तत्व ज्ञान हो जाए उसको ब्रह्म ज्ञान, परंतु भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानवान होना चाहिए सर्वम वासुदेव। तो सर्वम वासुदेव हुआ तो सर्वम शब्द अर्थ क्या है? तो सर्वम मानो सब कुछ नहीं, सर्वम है व्याकरण की दृष्टि से सर्व शब्द त्रिलिंगी है, तीनों लिंगों में आता है, तीन लिंग है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। तो तीनों लिंगों कहने के लिए नपुंसक लिंग होता है, व्याकरण का एक नियम है, सब कहा जाए तो सब में शेष एक लेता है, एक शेष कहते हैं इसको। तो सर्व सर्वा और सर्वम ये तीनों लेकर कहा जाए तो अंत में एक सर्वम शब्द आएगा। सर्व शब्द से भी पूरा नहीं आता, सर्व से भी नहीं आता, सर्वम से आता है। तो वासुदेव सर्वम, नहीं तो सर्वम नहीं होना चाहिए, वासुदेव है तो सर्व होना चाहिए। तो वासुदेव पुल्लिंग है तो सर्व शब्द पुल्लिंग होना, सर्व वासुदेव ये ठीक बैठता है, परंतु सर्वम वासुदेव, तो सर्वम वासुदेव कहने का तात्पर्य परमात्मा के सिवाय जितना आप समझते हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्त इंद्रिया स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर समष्टि व्यष्टि ये सब परमात्मा की स्वयं अलग है, इनसे अलग जो एक सच्चिदानंद परमात्मा रहता है उसकी प्राप्ति करना ये बहुत प्रायः प्रसिद्ध सिद्धांत है। पर भगवान कहते हैं ये सब कुछ मैं ही हूँ, अधिभूत भी, अधिदेव भी, अधियज्ञ भी, ब्रह्म भी, अध्यात्म भी, कर्म भी, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। सर्वम कहने से ये तात्पर्य निकला, तो सर्वम वर्ण सबका सब एक परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान दुर्लभ है। ब्रह्म ज्ञानी मिल सकता है, सगुण उपासक मिल सकता है, सगुण ज्ञानी प्रेमी भी मिल सकता है, परंतु सर्वम वासुदेव समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, मिलना कठिन है, ये इसका अर्थ हुआ। तो सब कुछ वासुदेव है, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें संपूर्ण सृष्टि आ गई, और सृष्टि भी स्थूल सृष्टि भी आ गई, सूक्ष्म सृष्टि भी आ गई, और कारण सृष्टि भी आ गई। और ऐसे देखो तो तीन लोग स्वर्ग मर्द पता, तीन लोग आ गए, ऐसे देखो तो 14 भुवन, ये अतल सुतल बीतल सतल महातल पाताल, नीचे का भूलोक भोर लोक मर लोक जल लोक तप लोक सतलोक, ऊपर गए, ये 14 ही लोग आ गए। और 14 लोगों में जड़ चेतन स्थावर जंगम सब परमात्मा तत्व ही है, ऐसा बोधवान कठिन है, क्योंकि मैं जहाँ शास्त्र में चढ़ते हैं तो विवेक को मुख्य लेकर चलते हैं। गीता भी विवेक लेकर चली, हर में विवेक लेकर ही चली है गीता, सत असत नित्य अनित्य देह और देही ऐसे लेकर चली है। तो देह देही आदि सब में लेकर एक परमात्मा रहे, तो यहाँ समग्र रूप के बात कहने से सब एक परमात्मा तत्व ही है, उस परमात्मा तत्व को ठीक तरह से जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। इसमें शास्त्रों ने उपनिषद में 3 दृष्टांत दिए हैं, एक लोहे का, एक सोने का, एक मिट्टी का। जैसे लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र होता है, चक्कू है, छुरी है, तलवार है, बर्छी है, भाला है, ये बने हुए शास्त्र अस्त्र शस्त्र, छुरी, कैंची, चक्कू, ये सब लोहा है। तो लोहे के जानने से एक लोहा जान लिया तो सब को जान लिया, वह नख जो नखी हो नख लेने की उसको देखा तो सब इतने आसर सब बंदूक तलवार आदि सब देख लिया, ये लोहा है। तो लोहे के ज्ञान से सब ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही मिट्टी के ज्ञान होने से, सोने का ज्ञान होने से, गहने अनेक तरह के होते हैं, उनके नाम अलग अलग है, आकार अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, तो सब अलग अलग है, परंतु सोना एक है, चाहे नथ हो, चाहे बाली हो, चाहे घड़ा हो, चाहे कंठी हो, सोने में सब एक हो जाते। ऐसे मिट्टी में घड़ा हो, मटके हो, ठीबा हो, ढकनी हो, पालसिया हो, जो कुछ हो, पारी है, पदिया है, जो कुछ दे जाए, माटी हो, माटी में सब एक हो जाते हैं, मट्टी सभी। ये 3 दृष्टांत बताया है। कहीं कहीं खांड का दृष्टांत आता है, तो खांड होती है, उसके खिलौने बनते दिवाली के दिन, तो छतरी बन गई, कोई डंडा बन गया, कोई चिड़िया बन गई, कोई मकान बना दिया, छतरी बना दी, पैर महल बना दिया, वो सब उस मिल करके अनेक तरह के, परंतु अंत में है खांड एक, एक कारण के अनेक है। इस तरह से ये सृष्टि सब दिखती है, एक परमात्मा ही है, इस परमात्मा तत्व को बताने के लिए शास्त्र में आया, तो वो समग्र रूप ही है वो, पर इस तरह से बताया है। अब उसको जानने के लिए एक और दृष्टांत बतावे कि जैसे अपने खेती बाजरी की होती है, यहाँ जहाँ गेहूं की होती हो, जौ की होती हो, वो बात है, अपने बाजरी है, ज्वार है, हो जाए मक्की हो जाती थोड़ी बहुत, विशेष बाजरी होती है, तो माठ है, बाजरी है, ग्वार है, तिल है, ये सब अलग खेती होती है। तो बाजरी की खेती होती है तो बाजरी बोते हैं, तो बाजरी के दाने वो बाजरी कहलाती है, वो खेत बो देते हैं, सब खेत में जब बाजरी उग जाती है निदान आ जाती है बाजरी घोड़े घोड़े सुनी हो जाती है तो बाजरी कहते हैं, तो वहां कोई पूछे बाजरी को जानने वाला कहता है कि तुम्हारे बाजरी बड़ी अच्छी है, बाजरी से खेत भरा है, बाजरी बहुत बढ़िया है, बाजरी कहते हैं उसको। देखा पूछा जाए तो एक दाना बाजरी का नहीं है वहां, दाना एक भी बाजरी का नहीं है, परंतु कि बाजरी से खेत भरा है। तो सिद्ध क्या हुआ, बाजरी है वो, क्यों बाजरी दाना है, उससे तो बाजरी वो पैदा हुई और अंत में बाजरी ही पैदा होगी। अंत में क्या होगा, बाजरी होगा। तो जो आदि और अंत में होता है वो ही मध्य में होता है, तो उसको बाजरी का खेत कहते हैं, बाजरी बड़ी है। अगर कोई बाजरी खा जाए किसी के, एक गाय भैंस भेड़ बकरी, तो हमारी बाजरी खा गई, यही शिकायत होती है, बाजरी खा गया भाई, खेत में बाजरी खा गए, एक दाना नहीं खाया उसने, और कहते बाजरी खा गए। तो दाना होने से ही बाजरी ना हो, नहीं सब बाजरी है, अनजान तो बाजरी नहीं कहेगा, वो तो घास कह देगा, घास है, घास की पत्ती है, वो समझता ही नहीं, वो इससे पता नहीं बाजरी कैसी होती है, ज्वार कैसी होती है, मक्की कैसी होती है, बरू कैसा होता है, धावन कैसी होती है, सेवन कैसी होती है, लोग तक न जानते नहीं, जानने वाले जानते हैं ये सब घास है, ये बाजरी घास नहीं है, ये बाजरी धान है, तो उनको अलग अलग मालूम होता है। तो बाजरी खा गए, बाजरी है वो, बाजरी कहलाती है। और अंत में बाजरी होती है जिसमें क्या, पहले जड़ होती है, पस उगती है, घास होता है, उगने पर पत्ते होते हैं, डंडा निकलता है, ऊपर सिट्टा निकलता है, सिट्टे में फिर बाजरी दाने आते हैं, वो दाना फिर कच्चा कच्चा होता है, फिर पक जाता है, दूसरी बाजरी जैसा दाना बोया गया था वैसा ही होता है। उस दाना में अरड़िया दाना भी होता है, बाजिया दाना भी होता है, वो दाना के अलग अलग भेद है। आजकल बाजरा आता है वो भेद है, हमारे देश की बाजरी में एक बाजरी के दाने से जो बूटा उगता है उसके 100-100 सिक्के लगते। आज बाजरा बोते हैं, सरकार तंग करते हैं कि ये बो, उसमें एक सिक्का आता है, एक सिक्का लंबा आता है उनसे, पर लंबा उस सिक्का एक आता है, हमारे 100-100 एक बाजरे के बूटे बनाते हैं। क्या बुद्धि है भगवान जाने, हमारे तो अकल में नहीं आती है, जो प्रचार कर रहे हैं पतन का ही पतन का प्रचार कर रहे हैं। तो वो बाजरा बो तो एक सिट्टा आएगा उसे लंबा, गेहूं का एक सिट्टा आता है वो दो तीन आ जाए, तो बाजरी के जितना कोई सिट्टा नहीं मैंने देखा है, बाजरी के जितने सिट्टे आते हैं नहीं देखा है। वे सियाले तक आते हैं, शीतकाल आ जाए तब तक अच्छा जमाना होता है, और ये पोली जमीन धोरों की इसके ऊपर होता है, इतना इतना बड़ा बड़ा मोटा हो जाता है, और पीछे पहला बड़ा आता फिर छोटा आता फिर छोटा, इतनी इतनी इतनी सिट्टी मैंने देखी है। दाना मोटा मोटा, दाना तो मोटा मोटा, सिट्टी छोटी छोटी, ऐसा आता है। तो बाजरी कहलाती वो सभी, जड़ भी बाजरी है, डंडा भी बाजरी है, और अंत में सिट्टा भी बाजरी है। उस बाजरी में कई जोगी सिट्टा होता है, जोगी हो जाता हो दाना नहीं पड़ता, वो बाजरी के दाने उग जाते हैं, उसको जोगी सिट्टा कहते हैं। साधु हो गया बाजार, क्या पैदा होता ही नहीं आ गए, वो जोगी सिट्टा होता है। तो बाजरी जानने वाले जानते हैं, औरों को पता नहीं है, ऐसे वो सिट्टा आते हैं। उस सिट्टा में वह पड़ जाती है, क्या नाम है भाई, भूल जाता हूँ, काली हो जाता है सिट्टा, काला हो जाता है सिट्टे में, बाजरी की जगह काला हो जाता है, काला काला खुदाना नहीं रहता है, नाम भूल जाता हूँ, क्या कहते हैं उसको, खर याद नहीं, हमें याद नहीं आया। तो वैसी बाजरी हो जाती है, वो दाना खराब हो जाता है, ऐसी बाजरी होती है। तो वो कहलाती है बाजरी ही, तो एक परमात्मा से ही संपूर्ण सृष्टि पैदा हुआ सृष्टि, और अंत में लय हुए परमात्मा ही शेष रहते हैं। अंत में बाजरी निकलती है, बाजरी निकाल बाजरी ले जाते हैं। अब बाजरी के बीच में रहने वाले भी बाजरी कहलाती है। तो इस तरह का तत्व ज्ञान होने से आप किसी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, ये मनुष्य भी परमात्मा है, पशु भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, पत्थर भी परमात्मा है। तो बीज होता है जो अपने संसार में, वो ध्यान देना, उसमें दो गलती होती है, एक तो बीज पैदा होता है और एक बीज वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है। बाजरे का दाना एक उपशिष्ट आती है जिसमें आता पैदा होता है उसे, अगर उससे बाजरी बो दो तो बाजरी पैदा हो जाएगी, तो बाजरी दाना नहीं रहेगा। तो दाना उत्पन्न होने वाला होता है और अगाड़ी बाजरी पैदा कर नष्ट होने वाला होता है। भगवान ने कहे मैं संसार का बीज हूँ पर अविनाशी बीज हूँ, विनाशी नहीं हूँ। पहले सनातन का सातवा में अनादि बीज हूँ, मैं उत्पन्न होने वाला बीज नहीं हूँ और अव्यय का नाश होने वाला बीज नहीं हूँ, अविनाशी बीज हूँ। भगवान से अनंत सृष्टियां पैदा हो जाएगी, त्रिलोक रोम रोम प्रतिराज, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रूप में, कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड है सूर्य चंद्रमा तारा नदियां पहाड़ ये सब एक ब्रह्मांड है, 14 लोक 3 लोक का एक ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं। परंतु भगवान में फर्क नहीं पड़ता, बीज से बाजरी का बूटा पैदा हो जाएगा, फिर बीज नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते भगवान ने बीज कहकर सनातन बीज बताया, मैं सदा का सदा रहने वाला बीज हूँ, और बीज से सृष्टि पैदा हुई जब अव्यय बीज हूँ, ऐसा ही रहता हूँ मैं। योनिर महद्रम 14वें का महद्रम तस्मिन गर्भम तथा मैं हम संभव वो पर मैं देता हूँ। सर्व योनिष कौंतया मूर्त या संभवंतया ताशाम ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदापिता, बीज प्रदान बीज से जितनी योनियां पैदा होती है, स्थावर जंगम, ये जंगम है मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि जंग में चलने रहने वाले जीव, और घास है, ये वृक्ष है, लता है, यह है स्थावर जंग जीव, ये सब का बीज मैं हूँ। याव संजाय थे कि सत्तम स्थावर जंगम हूँ, उस क्षेत्र से यूज होते हैं, तो बीज मैं हूँ, ये बात बताई भगवान ने। क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से पैदा होता है, ये ज्ञान मार्ग में आया, भक्ति मार्ग में क्षेत्र क्षेत्र के संयोग नहीं, बीज मैं ही हूँ, केवल मेरे से ही पैदा होते हैं सभी, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। तो वहां पर क्षेत्र और क्षेत्र की दो नहीं, क्षेत्र भी परमात्मा, क्षेत्र की भी परमात्मा है, तो उसे सब पैदा होते हैं। तो परमात्मा ही ये संसार हुआ, पहले बीज परमात्मा रहे, फिर सृष्टि पैदा हुई, फिर अंत में परमात्मा ही रहेंगे, शेष में सब प्रलय हो जाएगा। तब वो नित्य प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय है, महाप्रलय है, ये प्रलय होता है, और एक आत्यंतिक प्रलय है, मानो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो आत्यंतिक प्रलय, फिर जो जन्मता वर्ता नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, वो मेरा धाम है, जाने बाद भी आना नहीं होता, फिर जन्म मरण में नहीं, चरण चक्र में चढ़ना नहीं होता, वो परमात्मा का धाम है। तो सबका सब परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो जन्म कहाँ हो कैसे हो बताओ। कारण गुण संगोष या सदस्य ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुआ है, तो कोई चीज देखी जाए, बाजरी का पत्ता देखा जाए तो बाजरी का है, ज्वार का है, गेहूं का है, जौ का है, पत्ता में फर्क है, पर है बाजरी। ऐसे संसार में जितने मनुष्य दिखते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं, ये पत्थर दिखता है, रेता दिखता है, नदियां दिखती है परमात्मा ही। तो ऐसा ज्ञान होने पर सब परमात्मा, वासुदेव सर्वम, ये अंतिम निचोड़ है संपूर्ण सृष्टि का, वासुदेव सर्वम, सब उस वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा है। तो इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो नरेस्त भेक्षणम मद भावम पुंसो भाव यथोचिरात स्पर्धा सूर्या तिरस्कारा साहंकारा व्यंती अहंकार से न सोचे सब परमात्मा का रूप देखे। और बताया मनोकार्य अयम ही सर्वकल्पा नाम सदृचीनो मतो मम, सब जितने साधन में सबसे श्रेष्ठ साधन ये है कि मदभाव स्तरोभूतेषु मनोवाक्काय वृत्ति थी, सब भूतों के साथ मन वाणी और शरीर से बर्ताव करे, इस तत्व की प्राप्ति का साधन बताया। मन से सबको भगवान माने, चिंतन भगवान का ही भगवान है, तो मन से क्या करे कि मन से किसी का भी अहित न चाहे और शरीर से भी किसी की हिंसा न करे, हत्या न करे, किसी को दुख न दे, वाणी से भी कठोर न बोले, प्रेम से बोले, सबका हित करे, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। सो मन से भी किसी का अनिष्ट चाहोगे तो वो परमात्मा का ही अनिष्ट चाह है, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा है तो परमात्मा देखना, सबको मन से भी सबका भला चाहना, तो ते प्राप्त मांगे व सर्वभूत हिते रता, तो सर्वम वासुदेव, तो सर्वभूत हिते रता होना चाहिए, संपूर्ण प्राणियों के हित में रती हो, तो सब प्राणियों के हित में रती हो तो भूत प्राणी लिया, प्राणियों का हित हो तो प्राणियों को सुख पहुंचाना, सबके हित में रहती, प्रीति में, सबका हित हो, सबको सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुख भाग भवेत, ये विस्तार से कह दिया। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सबके ही आनंद उत्सव होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव होना चाहिए। और सबका प्रेरित करने का ही जिसका भाव हो, राम जी ने अंगद को भेजा तो भी उसका हित हो, काज हमार ताशु हित हो, रावण का हित होना चाहिए, बैरी का भी अहित नहीं, ये बात होने से इसकी प्राप्ति होगी। हम ठग करके दूसरे को लेते हैं, उसे हमारा बड़ा भारी पतन होता है, चोरी करते हैं, टाका करते हैं, किसे ठग लेते हैं, समझते हैं तो हम ठीक किया है, बट हमारा बड़ा भारी पतन होता है, जिसका नुकसान होता है उसको तो होने वाला था नुकसान, किसी तरह से होगा उसका नुकसान तो, पर हमने नया पाप किया जो दूसरे से ठगी कर ली, धोखा दे दिया, झूठ कपट कर लिया, विश्वासघात कर लिया, तो हमने नया पाप किया तो महान अधोगति न रहकर 14 साल पर चला जाएगा। तो सब भूतों में परमात्मा को समझ करके सबका हित करना, मन से हित चाहना, वाणी से प्यारा बर्ताव करना, शरीर से सबको सुख पहुंचाना, खट करके, परिश्रम करके, चीज वस्तु दे करके सबको सुख पहुंचाना, इससे उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। जितना ही आदमी दूसरों को सुख पहुंचाएगा, हित करेगा, उतना ही परमात्मा के नजीक पहुंचेगा वो, किसी प्राणी का कभी अहित न हो। साधु सन्यासी होते हैं तो उन्हें पहला सन्यासियों में एक प्रेष मंत्र है, उस मंत्र में है किसी को कभी मैं दुख नहीं दूंगा, शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, किसी से भी, और किंचित मात्र भी अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करना, 81 तरह की हिंसा होती है, हत्या होती है, किसी तरह की न करना, तो क्या होगा, अभय देना, सबको अभय दे दिया, किसी को भय नहीं होता, हमारे से भय किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा अभय देने वाला वो साधु होता है और उसकी सेवा करता है, उसका कल्याण सबका होता है, सबके हित करता है, तो सबका सब हित करना, सबका कल्याण करना, ये खास बात होती है। तो सब कुछ वासुदेव है, ये मन से भी यही, वाणी से भी ऐसा ही बर्ताव, किसी का अपमान ना करे, किसी की निंदा ना करे, कठोर ना बोले, किसी का अवगुण ना करे, किसी का तिरस्कार ना करे, अपमान ना करे, किसी निंदा ना करे, वाणी से बर्ताव से किसी का अहित ना करे, मन से किसी का बुरा ना चाहे कभी भी। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर वो गल भलाई करता है, तो इस तरह से करने से उस तत्व की प्राप्ति होती, ये है साधन, और अंत में सब कुछ परमात्मा, ये साध्य है, ये गीता का सिद्धांत है। वासुदेव सर्व सबसे ऊंचा। लोगों में तो तत्व ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है इसको ऊंचा बताते हैं, गीता भी कहती है ब्रह्म ज्ञान को ऊंचा बताती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की प्राप्ति श्रेष्ठ बताई है।